Tres. Fafanay. Tres. Tres papapay. Tres as. Tres as. Tres na na na na fi i is is trea na na na na na i fas trea I nea na a tres nea a i a fas tres dam a drea drea res res tes res tes mas tes der tres ra ra ra ra tres ra ra ra ra lalai ta ra ra ra o pe ma ma ma e lu lu lu na na na na na na na oh tres reas ma na na na na na na na na na na na na oh ah tres reas oh ah tres reas na na na na na na na na na na na oh tres reas, tres reas, papá, papá, papá, papá, na na na na na na na na na na, oh, brr, na na na na na na, papá, papá, uah, na na na na na na na na na na na na na na oh ooh na na na na na na na na na na na na na na na na na ooh ra ra ra ra.